الموضع الرابع سهم يا أن تمسما كلا قصة تتميا سهم يعني موضوع بيلي وسوف حصة نجاب إنتاج وكلا حصة تتميا في كسوما موضوع نجاب بيلي بيلي إن شاء الله قصة شابي طالب فمن فهمها شخنا سما رحمه الله تعالى yoyote atakayekifahamu kisa hichi cha Abu Talib fahaman hasana fahamu nzuri wataamala iqrarahu bitauhid na mtu akachunguza kule kukiri kwake tauhid sawa wa hatha nasa alayhi na akawasisitiza watu juu ya hilo alikuwa anambia tu mfateni msikilizeni wa tasfihahu uqul almushrikin na vile vile ukachunguza kule ukazingatia kule kuwatia kuzitia upumbavu akili za washirikina wa mahabbatahu liman aslama na pia kule kupenda kwake yule aliyeslimu wa khala ashirk na akaiacha shirki wale walioslimu alikuwa Abu Talib hana uadui nao thumma badla umrihi kisha ukatazama badla umrihi kule kutoa kwake umri wake wa malihi na mali yake wa ashiratihi na koo yake yani alijitolea mali yake alijitolea umri wake familia yake katika kumnusuru fi nusrati rasulillah katika kumnusuru bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ila amat mpaka alipokufa Abu Talib thumma kisha sabarahu yani ukaitazama subra yake ala almashaqa juu ya mashaka والعظيمة مشاكا مكوبة والعداوة البالغة نسبرا ياكي جو يا ودوي أولو فيكي كومو ودوي مكوبة لكن لأنه أو لكن لأنه لم يدخل فيه لكن يي أو لكن في تنفيون في نسوما جيفة لكن لأنه ها نعم لكن لانه لم يدخل فيه لكن بسبب يي حكوينجيه katika uislamu haya alikuwa ako nayo na nyinyi mnasoma katika sira watu wanakuja kijana wako basi tukupe mtu tukupe hivi utupe mzuri kijana wako anamtetea namtetea kabisa kwa haya yote aliyofanya kwa sura ya kawaida manake anakiri haya anayofanya ni jambo halina tatizo sana ndio maana anamnusuru anamtetea sasa lakini kwa sababu au kwa kuwa yeye hakuingia katika Uislamu walam yatabarra min dinihi alawwal na hakujieka mbali na kujitakasa na dini yake ya mwanzo lam yasir muslima hakuwa muislamu Abu Talib hakuwa nini muislamu japokuwa mashia qabahahumullah wao wanaona alislimu mwisho umri wake walifuata riwaya wengine alipokufa alifufuliwa akatamka shahada akarudi kuendelea basi wana maneno mengi lakini kwa ujumla na hili halina shaka kwa ahli sunna ni mtu Abu Talib alikufa kafir na aliulizwa na Abbas bwana mtume aliulizwa na Abbas ama nafa'ata aba talib shay'a hakuna manufaa yoyote wewe unamnufaisha Abu Talib kwa katika shafa'a ya bwana mtume kwa kafir ni shafa'a yake kwa nani? Kwa Abu Talib. Na shafa'a yake sio kutoka katika moto. Atakuwa katika dhahdhah. Na dhahdhah ni maji yanapofikia katika fundo mbili. Kwa kwenye ule moto ule atakuwa yuko juu juu ya moto. Amevalishwa viatu na ile moto ulivyokuwa mkali mpaka ubongo wake wachemka. Ahwana adhab, ahwana an-nas, ahwana an-nas adhaban. Mtu wa chini kabisa kwa adhabu katika makafiri ni Abu Talib kwa sababu ya hilo lakini hakufa muislamu hakufa nini hakufa muislamu alikufa kafir Sheikh anasema ma annahu ya'tadhiru an dhalika pamoja na kuwa huyo Abu Talib alikuwa anatoa udhuru ya yule hilo la kutoyeye kuingia katika Uislamu anna fihi masabata abihi kwamba ndani yake kuingia katika Uislamu kuna kumtusi baba yake Abdul Muttalib. Hii itakuwa kama nimemtusi mimi baba yangu, nimemwaibisha mzee wangu mimi. Wa ali Hashim na ali Hashim wa ghairihima min mashayikhihi, katika watu waliomtungulia katika watu wazima wake. Thumma ma qarabatihi wa nusratihi, pamoja na ukaribu wake wa Abu Talib na nusura yake ya kumnusuru bwana mtume, sawa. Istaghfara lahu Rasulullah, mtume alimuombea msamaha. Fa anzala Allah, Allah akateremsha aya juu yake. Ma kana linnabi, haiwi kwa mtume. Walladhina amanu, na wale walioamini. An yastaghfiru lilmushrikin, kuwatakia msamaha washirikina. Walau kanu ulil qurba, hata kama watakuwa ni watu wa karibu. Haya tunayafahamu, wanafunzi wanaosoma. Kadhalika iliteremka aya, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Baada ya kumwambia sema la ilaha illa Allah, mzee wangu wewe, mimi kalima hii nitakusimamishia hujja mbele ya Allah tabarak wa taala. Kilikuwa kuna watu wengine mabwana wakubwa pembeni, namwambia wewe wataka kuiacha, atarghab an millati Abdul Muttalib, mpaka anakufa ala millati man Abdul Muttalib. Nitajwa katika kitabu tauhidi cha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kadhalika, swala hili anayetaka atarejea huko. Kwa unaona utakuyajua mambo vizuri, warejea ndio wasoma, au sio? Naam. Kwa suala la Abu Talib halina shaka, bali imenukuliwa katika sira ya kuwa Abu Talib alikuwa na maneno yakiyasema, wallahi la yasilu ilayhi bijam'ihim hatta uwassada fi turabi dafina imdi li amrika ma alayka ghadaba wa abshir wa qarra bidhalika minka uyuna wa da'awtani wa alimtu annaka nasihun falaqad sadaqta wa kunta thumma amina wa aradta dinan qad araftu annahu khayru adyani albariyati dina lawla almalamatu aw hadhari sabba lawajadtani samhan lidhalika mubina. Namwambia na hapa kwa Allah hawezi kufika wakufikie wewe wakufanyie uadui hata wakusanyike wote mpaka labda nitiwe katika ardhi dafina hali ya kuwa nimezikwa, lakini hawezi kufika. Nenda imdhi li amrika, nenda kwa jambo lako. Ma alaika ghadaba, usiwe na chochote, usiwe na wasiwasi, usiwe na kigugumizi wala vikwazo. Nenda, una shida yote kukupata, endelea na mambo yako. Wa abshir wa qarra bidhalika minka uyuna, chukua bishara na tulizana macho yako kwa utulivu, fanya dawa. Wa da'awtani wa alimtu annaka nasiha, wewe umenilingania na mimi nimefahamu kwa wewe ni nasih. Ya nasih ni mtu mwenye ukweli katika jambo. Nasahatu al-asala ay safaituha, an-nasiha bi maana al-ikhlas, wewe ni nasih. Falaqad sadaqta wa kuntu wa kunta thamma amina, wewe umesema ukweli na ulikuwa thamma katika hayo unaosema amina, wewe ni mtu mwaminifu. Wa aradta dinan qad araftu annahu, aradta yani umeidhihirisha dini, qad araftu annahu khairu aladyani adyani albariya dina, na nimefahamu mimi kwamba hii ni katika bora ya dini za viumbe. Kama kuna dini za viumbe watu wanajikurubisha kwa wanayemwabudu, hii ni dini bora. Laula almalamatu au hadhari sabba, lau kama silawama na kuhadhari na kuogopea utusi kuonekana nimemtusi baba yangu na mashaka zangu na wakubwa zangu, la wajadtani samhan lidhalika mubina, ukuta mtu ni yani niko wazi mwenye kubainisha samha, tena kwa utaratibu. Kuna mambo tunachelea, mambo tunaogopea. Ameyataja haya yao yametajwa katika sura ya Ibn Ishaq. Naam, mpaka hapo tuko pamoja jamani, tuenda pamoja. Walladhi yubayinu hadha, na jambo ambalo labainisha hili, annahu ya kuwa, idha urifa rajulun min ahli albasara, yani anataka Sheikh kubainisha kwa ujumla, yanayobainisha hili zaidi, ikifahamika kwamba kuna mtu katika watu wa Basra au al-ihsa au katika mji wa ihsa kadhalik. Hii ni miji Sheikh ameitaja, ni miji na inafahamika na ana makusudio, kama vile wewe ukiwa Dar es Salaam ukawafundisha watu alafu kuna sehemu ikawa ina matatizo makubwa ya mambo haya, ukataja labda Mafia, ukataja labda Pangani, ukataja labda Tanga, ukataja labda kadha, sengine kuna mtu uko watu wa msafiria watunga misafara wakenda huko. Sasa Sheikh alitaja hivyo kwamba linalobainisha hili ndio litaja, ikifahamika kuna mtu katika watu wa Basara au watu wa Ihsa bihubbi din, kwamba afahamika mtu huyo anaipenda dini, wa bihubbi almuslimin, na wapenda Waislamu, dhanna aktharu nnas, wanadhania watu wengi, annahu min almuslimin, kwa mtu huyo ni katika Waislamu. Kuna watu wanaona hivyo tu, madamu wapenda dini yule ni Muislamu, madamu atamka la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah Muislamu. Au hakuna watu wanadhania hivyo? Wako. Yani mtu aseme la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah lakini yasubu rasul, yasubu Allah, bado Muislamu madamu kasema la ilaha illa Allah. Hii ni itiqadi ya irja, itiqadi ya murji, atena wale hula la yakad yakfuru ahadun inda almurji'a. Wanasema ulama hakurubi yoyote kukufuru inda almurji'a, kwa sababu murji'a wanaona ili mtu akufuru akadhibishe moyoni, sababu wao imani ni kusadikisha watu moyoni. Kwa hiyo akikojolea msahafu, akimtukana mtume sallallahu alayhi wasallam, la yakfur hatta yukadhib fi qalbi. Haya, kuna atakaye kufuru? Nani atakumbuka ubeti wa Haia kuhusu murji'a? La ta'taqid ra'ya, nani anakumbuka? Fa inna almurji'a la'uba, yamzahu au yal'abu. Haya, ala kulli hal, yani hii ni mchezo, si dini. Kwamba ufanye lolote wewe hutoki katika dini mpaka ukadhibishe moyo, na hii ni jafaa ya hali mbaya. Kama dhidi yake ni alghuluya almakhawarij, kwa Sheikh alikuwa anaeleza watu, kwa sababu watu wanaitakidi na hii ipo, maadamu mtu anasema la ilaha illa Allah bas, kwa Sheikh anajaribu kuileta jamii yake ifahamu dini sahihi. Huu Uislamu sio kovu. Watu walikufuru bwana, wanaswali nyuma ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wamekwenda katika vita ya Tabuk. La ta'tadhiru ish qad kafartum ba'da imanikum faqad ikhtalafa alulama, mmekufuru baada imanikum. Je, walikuwa ni wanafiq au ni makufar? Hadha khilaf baina alulama, eh, walikuwa ni wanafiq au ni waumin lakini imani zao dhaifu. Hii ni khilaf, sababu Allah anasema qad kafartum ba'da imanikum. Hal munafiq mu'min? Kwa mkhtalifiana wanaotuna, walikuwa hao watu walikuwa imani zao dhaifu lakini wamekufuru, na walizungumza maneno tu ya kumfanyia istihzai bwana mtume. Araghabtuna, hawa watu wapenda kula, hawa waoga, hawa wakikutana na kadhi, maneno ya kebehi lakini wamekufuru. Vipi mtu amtusi mtume? Mtu anafikia kusema tupu ya bwana mtume itaingia motoni ili isafishwe kwa sababu alioa wanawake wa shirikina. Mtu anasema nikimkuta Abu Bakar peponi mimi natoka katika pepo hiyo, halafu mtu anabakia tu kwa sababu asema la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah muslim au mu'min kamilu al-iman au sio. Hii itikadi ya kiirja. Naam, anasema sasa watu wengi wanadhania kwamba mtu huyo ni Muislamu, ma annahu lam yansuru al-islam biyadihi wala malihi, japokuwa mtu huyo hajaunusuru Uislamu kwa mali yake wala mkono wake, kwa mkono wake wala mali yake, wala lahu min al-a'dhari ma la ma li Abi Talib, na wala hana udhuru, udhuru ambao yani mali Abi Talib, ule udhuru ambao unapatikana kwa nani? Kwa Abu Talib. Yani ukimtazama Abu Talib alivyomdifai na kumtetea bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, akatoa mali zake, juhudi zake, fanya mambo nitakunusuru labda nafa, kuna mtu kakaa tu, kwa sababu katika itikadi za kisufi ndio unasema lazima tuelewe Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab aliishi katika jamii gani. Ndio maana katika usulu sita kuna jambo katika mambo kumi atakayetakidi kwamba yafaa kutoka katika sheria ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, kama vile ilivyofaa kutoka Khadr, kutoka katika sharia ya nani? ya Musa mtume amefanyaje? Amekufuru. Kwa nini Sheikh aliandika kipengele hicho? Ni mnamuona Sheikh yani kaleta tu. Eh, kwa sababu katika inda tasawuf au inda as-sufia kuna wakati mtu ikimjia marhala ya yaqini hana haja tena ya kufanya ibada. Wa'bud wanastadili wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Fa idha ja'ahu al-yaqin la yajibu alayhi al-ibada. Na hii ni marhala. Kwa hao wapo wakati wa karibuni tuliwahi kusafiri kwenda Sudani, alikuwa mtu huyo akatangaza al-ana ja'a lil-yaqin. Kwa hana haja kufuata sheria za mtume kuswali na kadha. Sheikh mmoja alikuwa anatusimulia, anaelezea, amekuja msikitini anaeleza masala ya tauhid. Vijana ambao wanapenda dini na hawana utaratibu kwamba si mtawala na kadha. Kwa na huyo atatusumbua. Kwa vile Waarabu wengi wamiliki risasi, bunduki. Basi akamiminia risasi akamuua tu. Mtatupa muda mwingi sana, kuna vijana wataka shortcut. Tuanze kwenda kwa mtawala, pelekwe mahakamani, maneno haya ni ukafiri. Sisi tuona tumdondoshe tu shuhudishe. Sheikh alikuwa anahadisia madhara ya ukhawariji na watu na ka, yani namna mambo, lakini vijana wakamuua. Kwa watu wanafikia huko. Wanafikia huko. Kwa wako watu kwamba wapenda dini hawana chochote wanachokifanya. Mawalii hao bwana, hawa ndio jamaa, hawana nini. Wamekaa kwenye viti, wewe ufuate uchukue mkono ubusu, ule tutupa kwa maji ishikwe, ende zako. Wanaona hawa ni watu Islam. Na hawana udhuru wowote. Udhuru ambao ulikuwa kwa Abu Talib na pia hukumsaidia. Faman fahima qissa ta Abi Talib wa fahima al-waqi'a. Atakayefahamu qissa cha Abu Talib na akaufahamu al-waqi'a. Waqi'a sasa ni ile hali halisi katika jamii. Sheikh anawafundisha wanafunzi wake. Atakayefahamu kisa cha Abu Talib akaifahamu waqi'a yetu tunaoishi. Wadhi yetu, situation yetu tuliyokuwa nayo, atakayefahamu alwaqi min akthar man yadai dini, yani atakayefahamu waqi na hali halisi ya watu wengi wanaodai dini, tabayyana lahu alhuda, mtu huyo tambainikia nini? Huda. Mtu anadai tu dini, hana yote, la yusalli la yakadha la yuzaki la yansuru din la yusalli la kadha, huyo ni amefikia daraja ya hafanyi lolote, au wao hawana haja yoyote ya dini. Nyie swalini, sisi tuna haja ya dini, alafu bado abakie Muislamu. Atakifahamu kisa hichi na akifahamu uhalisia wa watu wengi wanaodai dini, basi Sheikh anasema tabayyana lahu alhuda min ad-dalal, itambainikia mwongozo kutoka katika nini, katika upotevu. Wa arafa su'al afhami, na atafahamu fahamu mbaya. Wallahu almusta'an, na Allah ndio mwenye kutakwa msaada. Walmuradu, sasa muradi wa hili pia mtu uandike, tumesema mwisho tumalizia khulasa na muradi wa kuleta kisa hichi, annahu la yakfi, haitoshelezi almukallaf, haimtoshelezi mtu mukallaf, ayadina bilislami bilisanihi faqat, kwamba uislamu wake yeye uwe ni kwa ulimi tu, azungumze tu. Balla budda min qiyamihi bi sharai' alislam, huu ndo muradi wa shekhe yote, kwamba lazima mtu asimame kwa kuzitekeleza sheria za Uislamu. Wa naam, min qiyamihi bi sharai' alislam wa amalihi, na pia ni lazima atende bima aujaba Allahu ta'ala wa rasuluhu, kwa yale aliyowajibisha Allah na mtume wake. Wa ra'su dhalika, na kichwa ya yote hayo ya kusimama kwa wajibu alizowajibishwa na Allah na kutenda yale aliyowajibisha Allah na mtume, kichwa ya yote na kubwa ya yote katika hayo, tahqiqu at-tauhid wa ijtinabu ash-shirk. Tahqiqu at-tauhid wa ijtinabu ash-shirk, kuihakikisha tauhidi na kujiepusha na shirki. Wakadhalika, na katika makusudio, fa inna hubba al-islam wal muslimin, hakika kuwapenda waislamu wa mahabbata al-khair lahum, na kuwapendia khairi, kullu dhalika la yudkhilu al-insana fi dini al-islam, mambo hayo yote hayamuingizi mwanadamu katika dini ya Uislamu. Wala yarfa'u al-ithma wal haraj anhu, wala hilo haliondoi hivyo kwamba kisa mtu apenda tu aliondoi uzito na dhambi aliyokuwa nayo. ma lam yakun munqada, madamu hakuwa yeye ni munqadan lillah, hakuwa ni mwenye kumtii na kumfata Allah ta'ala bita'atihi, bita'a kwa kumtii Allah, muti'an li rasulihi, si mwenye kumtii mtume. Kama hakumtii mtume, hakutekeleza ta'a ya Allah, mtu huyo bado jambo hilo la kupenda dini tu halimuondolei dhambi. Mujtaniban ma nahahu anhu wa zajara musaddiqan lahu fima akhbara bihi wa an la yu'bada Allahu illa bima shar'a. Wa fihi, na ndani yake kuna bayan, anna al-ilma bit-tauhidi la yughni 'anil 'amali bihi, kujua tauhidi tu haitoshelezi mtu akaacha kufanyia kazi.